trudność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 lipca. Minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Potężne utrudnienia na kolei we Francji w dniu rozpoczęcia igrzysk. Władze mówią o sabotażu. Zakończyła się niejawna część posiedzenia Sejmu. Posłowie debatowali o odwołaniu dwóch członkiń Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Pedofilii. W serwisie także zatrzymany boss narkotykowy El Mayo, odpowiedzialny za sprowadzanie do USA fentanylu. O skoordynowanym sabotażu na kolei mówią francuskie władze. Utrudnienia dotkną 800 tysięcy osób. Problemem staje się dojazd do Paryża na ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Media informują o kilku pożarach niedaleko torów, które blokują przede wszystkim ruch szybkich pociągów TGV, kursujących w kierunku północnej i wschodniej Francji. Są także informacje o udaremnionym ataku na sieć kolejową w południowo-wschodniej części kraju. Zakłócenia zgłosił przewoźnik Eurostar, którego pociąg jeżdżą na linii Londyn-Paryż. Składy są kierowane na objazdy, część została odwołana. Francuska minister sportu twierdzi, że problemy na kolei mogą trwać aż do końca weekendu. Ceremonia otwarcia igrzysk, przypominam, o 19.30. Daleko idąca ostrożność i dobre przygotowanie podróży to zalecenia ambasady RP w Paryżu dla polskich kibiców, którzy wybierają się na igrzyska. Konsul Andrzej Szydło zapewnia, że polska placówka dyplomatyczna jest gotowa na wszelkie sytuacje, w których polscy obywatele mogą potrzebować pomocy. Z konsulem rozmawiał Stefan Folzer. Polski konsul w Paryżu szacuje, że na igrzyska przyjedzie kilkadziesiąt tysięcy kibiców z Polski. Będą kibicować i na arenach olimpijskich, i w strefach kibica, i po prostu przyjadą do miasta po to, żeby poczuć olimpijską atmosferę. Konsul Andrzej Szydło podkreśla, że najważniejsze jest zabranie ze sobą odpowiednich dokumentów. Dowód osobisty albo paszport, europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Kierowców prosimy o to, żeby zabrali ze sobą prawo jazdy i dowód rejestracyjny samochodu oraz certyfikat ubezpieczenia. Polskie władze ostrzegają też przed olimpijskimi biletami z niepewnych źródeł. Zalecamy ostrożność, niekorzystanie z przygodnych ofert, bo mogą być to próby oszustwa. Polacy, którzy znajdą się w trudnej sytuacji w Paryżu, mogą szukać pomocy w polskiej ambasadzie przy ulicy Saint-Dominique, niedaleko Pałacu Inwalidów. Mogą też skorzystać z internetowego portalu placówki Polska we Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio. Zakończyła się niejawna część posiedzenia Sejmu. Posłowie debatowali o odwołaniu dwóch członkiń Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Pedofilii, Hanny Elżanowskiej i Barbary Chrobak. Posłanka Polski 2050 Barbara Oliwiecka jeszcze przed wejściem na salę obrad powiedziała, że omawiana przez Sejm sprawa jest delikatna, stąd określone środki bezpieczeństwa. No właśnie zostałam cofnięta, bo nie mogłam wnieść ani telefonu, ani torebki, ani komputera, ale też musiałam ściągnąć biżuterię, wszystko co jest metalowe. Posłowie zostawiają te rzeczy w depozycji albo odnoszą je do szatni. No i oczywiście są bramki, które sprawdzają, czy nie wnosimy jakichś rzeczy metalowych, rozumiem, może podsłuchowych, nie wiem, ale nie wolno rejestrować, nie wolno nagrywać, nie wolno robić notatek na sali plenarnej. No i oczywiście nie wolno ujawniać informacji, które tam usłyszymy. We wniosku o odwołanie obu członkiń komisji były oskarżenia o stosowanie mobbingu. Hanna Elżanowska i Barbara Chrobak stanowczo im zaprzeczyły. Policja zachęca do korzystania z krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. To internetowe narzędzie umożliwiające użytkownikom informowanie policjantów o miejscach, gdzie dzieje się coś złego. Każdy może wskazać lokalizację i określić rodzaj zagrożenia, jakie tam występuje, mówi Paweł Grześ z podkarpackiej policji. Bardzo zachęcamy, żeby czasami podglądnąć, czy w danym miejscu, w którym żyjemy, mieszkamy, ktoś kliknął, że jest na przykład przekroczenie prędkości, że jest nieprawidłowe parkowanie. Często zwracamy też uwagę, że jest spożywany alkohol, czy jakieś inne wykroczenia, które tam można nanieść. My zawsze mamy kilka dni na zareagowanie, bo wiadomo, że jak nawet klikniemy to tu i teraz, to nie od razu policja pojedzie w to miejsce, gdyż no, my musimy to potwierdzić, sprawdzić, zweryfikować. Krajowa mapa zagrożeń jest dostępna na stronie policja.pl. FBI zatrzymało meksykańskiego bossa narkotykowego Ismaela Zambade Garcia, pseudonim El Mayo. Od dziesięcioleci był na szczycie listy poszukiwanych z powodu produkcji, handlu narkotykami, prania brudnych pieniędzy i porwań. Zdaniem śledczych jest odpowiedzialny za sprowadzenie do Stanów Zjednoczonych śmiercionośnego fentanylu. To właśnie El Mayo kilkadziesiąt lat temu wraz ze słynnym El Chapo założył kartel Sinaloa. Według służb organizacja jest głównym dostawcą narkotyków do Stanów Zjednoczonych. Sprowadza m.in. między innymi fentanyl, który co roku zabija 75 tysięcy Amerykanów. Mówiłem, że Departament Sprawiedliwości nie spocznie, dopóki nie rozliczy odpowiedzialnych za epidemię fentanylu, powiedział prokurator generalny Stanów Zjednoczonych Merrick Garland. Zatrzymaliśmy dwóch kolejnych przywódców gangu Sinaloa. Dwóch, bo El Mayo nie był sam. Towarzyszył mu Joaquin Guzman Lopez, syn drugiego założyciela kartelu Sinaloa, El Chapo, który odsiaduje już dożywocie w amerykańskim więzieniu. Według mediów Guzman Lopez oddał się w ręce Amerykanów i wydał El Mayo, bo obwinia go o aresztowanie ojca. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na zachodzie i w centrum pogodnie, natomiast na wschodzie przelotny deszcz, miejscami także burze. Na termometrach od 24 do 27 stopni. Autopromocja. 18. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi zaczyna się już za chwilę i zapraszamy na jego otwarcie do Trójki. Kazimierz Dolny i Janowiec nad Wisłą zakręcą się wokół kina artystycznego. A my zapowiemy retrospektywy, zgłębimy program filmowy i muzyczny oraz spotkamy się z pierwszymi gośćmi festiwalu. Na żywo, w audycji Wszystko, Wszędzie, Teraz. W sobotę od 13. Zapraszam. Katarzyna Borowiecka. A w przyszłym tygodniu zapraszamy na relację z Dwóch Brzegów w cyklu Fajny Film Ryszarda Jaźwińskiego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Gorące rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład odkurzacz Dyson V8. Elektroszczotka. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1479. Teraz za 1379 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje tylko do środy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Orlen Tour de Pologne Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego już 11 sierpnia. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i z samym sobą na doskonałej trasie w pięknych Sudetach ze startem przy hotelu Gołębiewski w Karpaczu. To trzeba przeżyć. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 11. Nowe w piątek. I dzień dobry po raz drugi. Nadal jesteśmy tutaj w składzie. Maciek Jankowski. Justyna Grabasz. I Agnieszka Łukasiewicz, która audycję realizuje. Do południa z Państwem. Oh, no. Trudno nie rozpoznać tego zespołu. To oczywiście Blur, utwór doskonale znany od wielu, wielu lat, ale w nieco innym wydaniu niż to płytowe, no bo to przecież wykonanie na żywo z Wembley prosto. Tak, tak brzmieli. Jesteśmy na koncercie w piątek o 11:10 rano. A to dlatego, to że płyta koncertowa dziś się ukazała, Live at Wembley. I oczywiście formacja Blur. Dziś płyta, ale będzie też film. Oczywiście za kilka miesięcy, albo wydaje mi się, że za półtora miesiąca, jakoś w sierpniu albo na początku września ukaże się film, więc bardzo Państwa zachęcamy do tego, żeby również i po niego sięgnąć, bo będzie to produkcja taka no, pełnowymiarowa. Mhm. Zachęcamy gorąco. Także Blur rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie, to znaczy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania z nową muzyką, no i pozostaniemy przy gitarach jeszcze chwilę. Zresztą skoro takie legendy muzyki rockowej, no to właśnie przy legendach pozostaniemy. Grupa Pixies i Chicken. Peace. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I saw something you might like, so I just dropped by to say so. Can't do that without you spilling out. Can't do that without you spilling out. We are fond of a lot of things, even more so when you've had a drink. I guess it was just bad timing. I guess it was just bad timing. Or something. No i naprawdę nie da się nie nucić, mam wrażenie. To jest taki utwór, który po prostu za pierwszym razem, jak się go słyszy, to potem wpada do głowy i wychodzisz z tym refrenem i nie możesz się od niego uwolnić. Naprawdę świetny utwór, Something About Me Being a Woman. To była grupa Our Girl. No i też zapowiedź ich zbliżającej się płyty I Feel Better Now. Ja mam w ogóle słabość do takich brzmień, wiesz, które trochę romansują z shoegazem, trochę z takimi post-rockowymi klimatami. Bardzo dreamy, znowu posługując się angielską nomenklaturą. To masz szczęście, bo w sumie moda jest ostatnio chyba na jest, takie brzmienie. Jest, na powroty jest. Też do takich shoegaze'owych klimatów. No ale też wiesz, też zespoły w ogóle, które w latach 90. zasłynęły shoegaze'owymi brzmieniami i powracają, tak jak Jesus and Mary Chain i tak dalej. No ale nie o tym teraz. My o nowej muzyce mówimy. Justyna wspomniała, że płyta za chwilę, Our Girl, płyta też bardzo na czasie tematycznie, bo i też o seksualności, o związkach, o relacjach międzyludzkich, to wszystko tematycznie na tej płycie będzie się znajdować. The Good Kind to tytuł tego albumu nadchodzącego, zbliżającego się wielkimi krokami, bo już we wrześniu. Teraz Wielka Brytania w odsłonie tej bardziej R&B i właśnie powracamy do artystki, o której już mówiliśmy dziś kilkakrotnie, też w kontekście tych singlowych zapowiedzi. Ona w ogóle przez wiele lat nie wydawała płyty, tylko posługiwała się wyłącznie singlami. A o kim mowa? Poppy Ida? Tak się wymawia? A Judah? To w zasadzie wedle uznania. Ale muzyka obroni się sama. Girl Next Door. Judah, trochę tak? Przebitek skoda ze studia, się. Tak. Poppy Judah z nowym singlem Girl Next Door w trójce. To jest audycja Nowe w Piątek, przypominamy. Czyli ta muzyka najświeższa, najnowsza z dziś w większości, choć też czasami wracamy do utworów sprzed kilku tygodni. No ale teraz będzie płyta dzisiejsza. Bardzo ważna płyta, o której mówimy w zasadzie od już kilku dni przynajmniej, jak nie tygodni. Dzisiaj też już o niej mówiliśmy i tak. Wracamy teraz, bo to jest naprawdę chyba jeden z najważniejszych albumów w ogóle całego tygodnia, przynajmniej dla nas, dla trójki. Dzisiaj wieczorem też będziemy mogli posłuchać tego albumu na żywo w studiu imienia Agnieszki. Nie, przepraszam, nie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale będzie na naszej trójkowej antenie transmisja koncertu albumu Wawa Moniki Brodki. Ale to, co się dzieje na tej płycie, no to są rzeczy naprawdę niesamowite, bo to nie tylko Monika Brodka. Nie tylko Monika Brodka, ale też artyści, którzy proponują wersje instrumentalne utworów, których w instrumentalnych wersjach byśmy się w sumie nie spodziewali. Między innymi EAPS. No właśnie. Sen o Warszawie. Taka dość luźna interpretacja klasyki polskiej piosenki, czyli utworu Sen o Warszawie Czesława Niemena, tutaj w wykonaniu grupy EAPS, a to był fragment albumu Wawa, głównie Moniki Brodki, ale jak słychać nie tylko, bo na tej płycie gości jest mnóstwo, to nie tylko EAPS, także Marcin Masecki, Błoto między innymi, także czy Waluśka Laksa Kryzys, zresztą słuchaliśmy fragmentów w wykonaniu Walusia na początku audycji, a to wszystko dzisiaj na żywo po 21 wybrzmi w Muzeum Powstania Warszawskiego, właściwie w Parku Wolności, tuż w okolicy Muzeum Powstania. Będzie można tego koncertu posłuchać również u nas na trójkowej antenie, także zachęcamy do wysłuchiwania, wyczekiwania tego, co się będzie działo po 21 dzisiaj. I to nie koniec naszych spotkań z Moniką Brodką, bo w przyszłym tygodniu, 31 lipca, spotkamy się z Moniką w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w ramach audycji Ludzie. Agnieszka Szydłowska porozmawia z Moniką na tematy najróżniejsze, oczywiście o całokształcie jej twórczości, ale też w kontekście 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Rzecz jasna, to się będzie odbywało i my Państwa bardzo serdecznie na to wydarzenie zapraszamy. Proszę do nas pisać, jeżeli mają Państwo ochotę, 31 lipca o godzinie 19 znaleźć się wspólnie z nami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i posłuchać tego, co Agnieszka Szydłowska i Monika Brodka będą opowiadać, to proszę się zgłaszać. maciej.jankowski@polskieradio.pl. Z tego adresu mailowego proszę skorzystać i raz jeszcze przypomnę, 19-31 lipca, studio imienia Agnieszki Osieckiej, spotkanie z Moniką Brodką. No i my chyba jeszcze sięgniemy po jedno nagranie z tej płyty, z płyty Wawa, która ukazała się dziś. To już autorskie nagranie, nie cover. I Monika oczywiście na wokalu. Sierpień. Tle się dogasam jak to miasto, pełna ślepych zakątków. Ciągnie mnie do światła i ludzi, pod grubym płaszczem rozsądku. Topię skończone historie, w grę zamieniam tęsknoty. Każdy świt nam przypomina zerwane letnie soboty. Brutale szkielety w betonowym gaju mój schron. Składam się z szarych miraży, które dominują. Dogasam jak to miasto, pełna skłębionych wątków. Uczę się chodzić po pasach, szukam nowego porządku. Topię skończone historie, w krę zamieniam tęsknoty. Każdy krzyk nam przypomina sierpniowe serca kłopoty. Był powstanie komplet, choć kochałam tą wizję nas. Próżno tak wierzyć, że świt nie zagarnie ognia tych serc, żaru tych ciał. Ognia tych serc, żaru tych ciał. Brutale szkielety w betonowym. just one look, I'm falling like the leaves, laying tender at your feet. I think you'll be the death of me. Seasons melt away, constant change, nothing feels real. But laying face to face, life's upside down, heads over heels. Is this real love? I'm falling in, keep falling in. Is this real love? I think it is. Do you think it is? You never suffer no fools. Can't help but feel that gives me hope. Oh, oh, oh, oh. Is this real? It's a greedy, selfish love. Just don't care about the world above. Let the voices echo on, 'cause your reflection's all I want. Seasons ebb and flow, life rolls by while we waste away. Let the flowers bloom below, 'cause you're every night and I'm every day. Is this real love? I'm falling in, keep falling in. Is this real love? I think it is, just think it is. You never suffer no fools. Can't help but feel like gives me hope. Oh, oh, oh, oh. Is this real? Don't understand it. Time just keeps on marching on. Can't comprehend it. Oh, bad news and voices just ain't sinking in. 'Cause nothing around it seems to get me down. And I'm the type who always seems to get down. Don't understand it. Oh, I kinda like it. Falling in, keep falling in. Is this real love? I think it is. Do you think it is? Takie dość spokojne brzmienie. Bardzo mellow. To Bastille z Wielkiej Brytanii. No teraz chyba tak dość brutalnie, ale tak czasami trzeba się ożywić. Tak, zmiana klimatu, żeby nam słuchacze nie posnęli, a przy okazji no, legenda właściwie. Legenda absolutna. Człowiek, który odpowiada za tę warstwę muzyczną tego, co dzieje się w zespole Alice in Chains od zawsze. No i to bardzo słychać w jego utworze. Bardzo słychać na jego solowych płytach też. To Jerry Cantrell oczywiście, jego nowy utwór z dziś, zapowiadający nadchodzącą płytę. Hey! 'Cause if you don't know, it's a hell of a show. Ale ciarki, naprawdę. No ale czego my tutaj się w ogóle o sobie dowiadujemy nawzajem? Że ja bym się tego nie spodziewał po tobie. Co, na przykład, że lubiłam Alice in Chains? To znaczy, że byłaś znaczy, taką fanką. Czy jesteś fanką nadal? Bo wiesz, jesteś tak spokojną osobą, masz takie usposobienie bardzo spokojne, że jakoś Alice in Chains na pierwszy rzut nie przychodzi do głowy. Wiesz co, czasy licealne trochę inne nastroje generują, ale wydaje mi się, że spokojne usposobienie do takiego grunge'u pasuje nawet. Nie, no absolutnie, wiesz, grunge jest też w pewnym sensie nostalgiczny, melancholijny, gdzieś tam jest. Zwłaszcza taki w wymiarze tym Alice in Chains, no bo to był oczywiście Jerry Cantrell, czyli człowiek, który odpowiada za to, co Alice in Chains stworzyli na przestrzeni lat. No a to była jego solowa pieśń nowa, dzisiejsza, która zapowiada nadchodzącą płytę również solową. I przy gitarach pozostajemy, choć przenosimy się z Stanów Zjednoczonych do Australii. King Gizzard and the Lizard Wizard w takim wydaniu trochę bardziej radiowym, bo już kiedyś chyba ustaliliśmy, że to jest zespół, który ma naprawdę bardzo skrajne oblicze. Czasami wypuszczają po 15-minutowe utwory, które są, no nie powiem asłuchalne, to jest może przesada, ale naprawdę ciężkie czasami do przetrawienia. A tutaj mamy taki utwór, który myślę w radiu się dobrze sprawdzi. Hot Calling Consent to przed nami. To jest taka kategoria w ogóle literacka, czyli nazwy zespołów australijskich, to King Gizzard and the Lizard Wizard. Też dość niszowy, choć niszowo brzmieniowo to nagranie, choć tak jak wspomnieliśmy już zdecydowanie bardziej radiowe. No a teraz, no tak, mówiliśmy o tym, że mało mamy w sumie dzisiaj takich dźwięków tanecznych, ale teraz trochę tak będzie. Jakby i w Australii uczyć. Zostajemy nadal. Tak jest. The Feeling You Get. Empire of the Sun przed nami. Program Trzeci Polskiego Radia. Come here, my birthday. I thought you'd be on your way.